בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אורח חיים חלק שני, ברכות הראייה וברכות פרטיות, הלכה ג', עניין ברכת שהחיינו. עיקר שהחיינו ברגלים, כמבואר בגמרא. חכמים הוסיפו עוד אפילו הפרי חדש, כמו שהייתה, אנא אקרא חדתא נמי אמן הזמן. וכן על כל הטובות והשמחות מברכים שהחיינו. כי הייתה במאמר וביום הביקורים של רב יהודה אינדוע משתאי, שעל ידי יום טוב נתגלה הרצון שזה בחינת מקרא קודש, שהיום טוב קורא ומכריז את הרצון שהכל ברצונו ואין חיוב הטבע כלל וכלל עיין שם, ועל ידי זה נעשה שמחת יום טוב וכולי עיין שם. וזהו בחינת ברכת שהחיינו שמברכין ביום טוב אחר הקידוש, אחר שמקדשין את היום טוב בבחינת מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים שומרים בקידוש. כי עיקר מקרא קודש הוא על ידי זכר ליציאת מצרים, שאז עשה עמנו אותות נוראות, ולזיכרון אותן האותות שעשה עמנו אז ביציאת מצרים, אנו עושים הימים טובים. ועל ידי זה הם בחינת מקרא קודש, דהיינו שהם קוראים ומגלים את הרצון על ידי האותות נוראות שעשה עמנו באותן הזמנים בשעת יציאת מצרים. ואין היטב במאמר הנ"ל ותבין הדברים היטב. ועל כן ביום טוב אחר הקידוש אנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי הברכה זו שייכת שפיר ליום טוב שהוא התגלות הרצון, ועל ידי זה נעשה שמחת יום טוב כמו שמבואר שם. וזהו שהחיינו וכו', כי עיקר החיות הוא רק על ידי התגלות הרצון. כי כשיודעין שהכל ברצונו יתברך ואין שום טבע כלל, אזי יש חיות, כי החיים חיים. וכמו ששמעתי מרבנו נרו יאיר, שמי שאין לו אמונה ונוטה אחר חוכמות הטבע, אין חייו חיים, כי אין לו שום נחת רוח, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה. כי העולם מלא איסורים, ומישהו מאמין בו יתברך שהכל ברצונו, אז יש לו חיים, כי כשיש לו טובה, בוודאי טוב, ואפילו כשחס ושלום להפך, גם כן טוב, כי מאחר שיודעים שהכל מאיתו יתברך, כל מדעיו ודרחמנא לטב עביד, ואין שום רע בעולם כלל, רק הכל טוב מאחר שמאמינים שהכל מאיתו יתברך. אבל מישהו כופר חס ושלום ותולה הכל בחיוב הטבע, וכאילו הכל מתנהג על פי טבע חס ושלום, אין חייו חיים כלל. כי תכף כשבא עליו איזה דבר שלא כרצונו, תכף אין לו חיים כלל, כי אין לו במה לנחם עצמו. וגם כל הטובות של עולם הזה אינם כלום כשאין מאמין בתכלית הטוב. אבל כשמאמין בו יתברך שהכל ברצונו יתברך, אפילו כשעובר עליו מה שעובר חס ושלום, הוא מנחם עצמו שאף על פי כן יהיה הכל לטובה. כי השם יתברך ירחם עליו יטיב אחריתו כנ"ל. נמצא שעיקר החיים הוא רק כשמאמינים ברצונו יתברך. וזהו שאנו מברכים ביום טוב שהוא התגלות הרצון שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי עיקר החיות תלוי רק בזמן הזה שהוא יום טוב שהוא התגלות הרצון, כי על ידי זה יש חיות וחייו החיים כנ"ל. וכן על כל דבר שמחה הבאה לאדם כגון פרי חדש או מלבוש וכלים חדשים וכיוצא מברכים שהחיינו, כי אנו מאמינים שהכל רק על ידי רצונו יתברך. ומאחר שהכל רק על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה וחיות כנ"ל, כי אם לאו אין שמחה וחיות כלל אפילו מן הטובה, כי היא טובה עוברת ואין לה שום קיום כלל. רק כשמאמינים שהוא על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה על שהשם יתברך מגדיל חסדו וטובו עמנו, ואזי החיים חיים. וזה שאנו מגלים את הרצון ומברכים שהחיינו על זה, להורות ולגלות שעיקר החיות על ידי התגלות הרצון. וזהו שהחיינו וכולי לזמן הזה, שבה שמחה חדשה שאנו תולין הכל ברצונו יתברך ומברכים אותו יתברך על זה. וזה בעצמו חיותנו וקיומנו. כי עכשיו שאנו שמחים על הטובה ומברכים ומודים אותו יתברך על זה, כי אנו מאמינים שהכל ברצונו יתברך, על כן עתה יש לנו חיות, כי עתה חיים חיים כנל. ועל כן בהברכה עצמה אנו מזכירים זאת. וזהו שהחיינו וכו' לזמן הזה כנל, כי עיקר החיות תלוי בזה שאנו מאמינים שהכל ברצונו כנל.